polarny w tropikach w Trójce. W towarzystwie The Doors, zremiksowanych przez Lufshak, dojechaliśmy do połowy audycji. I tę drugą godzinę utrzymamy w dość tanecznym tonie. Przed nami m.in. Shook w funkującym utworze My Stones, także brazylijski Barbatuques czy kubański Afrosideral. Na wokalu dwukrotnie pojawi się słynny Omar, raz we własnym utworze, chwilę później gościnnie u The Soul Session. Będzie też bossa nova od Nubras. Końcówkę rezerwuję zaś na spokojniejsze i nieco szamańskie brzmienia. Zostańcie Państwo ze mną i z Trójką do czwartej w nocy. Z Brazylii gra dla Państwa Mike Polarny. Yeah. Polarny w Tropikach w Trójce. to guarantee. I won't stop. Oh, you must be kidding me. It's we're just beginning to control it. They tried to throw me right off sand. Don't you realize it's mine and I own one more. Do you know? Nothing known, nothing known. What you mean to me? Yes, please stop. No, we can't be guaranteed. I won't stop. Oh, you must be kidding me. It's me. We got issues to deal with. If not you, who can I keep it real with? The man in the mirror is not making it clearer. Gotta get a grip as the end draws nearer. Don't know how you love me regardless. Even when I'm upset talking the hardest. It's like I jump on the bonfire. Jump on the bonfire. Put the burn, then I jump higher. It's a merry-go-round again. There's no looking down, we were bound to end. Up here, all kinds of fear, self-doubt, chewing on the ear, so beware. Got the world in the palm of my hand. But there's many things that I don't understand. But I know together we're a marvelous band. Sweet music forever is a marvelous plan. I bang bang to the boogie, we got the world. Polarne w tropikach. want to know that's a goal, so beating softly with me, yeah. That it's a beat that's a goal, so beat so with me, man. Eu vou bater bumbo até cair. que é a bossa nova. Bye. Polarny w Tropikach w Trójce. Zbliżamy się do końca Polarnego w Tropikach. W tle słyszymy producenta chilijskiego o pseudonimie The Rock w utworze Quieranse, co można przetłumaczyć jako Lubcie się. Finał już tradycyjnie bardziej do poduszki i spokojnie. Przed nami dwóch reprezentantów muzyki szamańskiej, czy takiej granej na ceremoniach ayahuaski. Najpierw Nick Barbaciano w towarzystwie niesamowitej Danit. Zamkniemy zaś utworem Taita Inti od Rainera Scheurenbranda. Słuchaczom Trójki życzę dobrej niedzieli i zapraszam ponownie za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny.